nimekosea wapi? Ewe ndiye mwenye uwezo, ewe ndiye mwenye nguvu. Mimi silali usiku kuchana tafuta maisha. Mungu nimekosea wapi? Ewe ndiye mwenye uwezo, ewe ndiye mwenye nguvu. Sasa nimebahatika, wewe unataka kunirudia. Sasa nimebahatika, wewe unataka kunirudia. Kika haya soleki itena kitu na kuomba nirudishie mwanangu. Mungu nimekosea wapi? Ewe ndiye mwenye uwezo, ewe ndiye mwenye nguvu. Mungu nimekosea wapi? Ewe ndiye mwenye uwezo, ewe ndiye mwenye nguvu. Mpenzi wangu nisamehe, nikiku kukosea